د علم د هنر سپینې پګړۍ ګرځوم باندې پسر سپینې پګړۍ ګرځوم باندې پسر سپینې پګړۍ اې د علم د هنر سپینې پګړۍ ګرځوم باندې پسر سپینې پګړۍ گر زوان بدی پسر سپینی بگڑائی تا تیارا تیارا جہان دی روخان کڑائی تا تیارا تیارا جہان دی روخان کڑائی تا پشانی دل مر سپینی بگڑائی گر زوان بدی پسر سپینی بگڑائی تپشانی دل مر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی اید علم دل هنر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی تا کشت دی نشانی دل غیر تنو تا کشت دی نشانی دل غیر تنو تا اغیار بولی خطر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی تا اغیار بولی خطر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی اے دا علم د هنر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی تا د تورو کافرانو ملکڑی ماتی تا د تورو کافرانو ملکڑی ماتی پا جہاد پسنگر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی پا جہاد پسنگر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی اید علم دل هنر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی لکا ترنگا چیت سپینا سپینا لکا ترنگا چیت سپینا سپینا داس سپین سات ممبر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی داس سپین سات ممبر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی اید علم دل هنر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی خیر دینان کوی اویا ویا اوزائی کی خیر دینان کوی اویا ویا اوزائی کی یا ورز باوی لخکر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی یا ورز باوی لخکر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی اید علم دل هنر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی گرزوام بدی پسر سپینی پگڑائی تا تخلق خائص پک نظر ونکڑی تا تخلق خائص پک نظر نظر ونکڑی یہ سنت پیغمبر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی یہ سنت پیغمبر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی ادا علم دے ہنر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی تو بخوی چکائی دی سپین طالب وی وی دا ہر سڑی پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی وی دا ہر سڑی پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی ادا علم دا ہنر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی خدا دے تور خلق حامد اترے نو رکڑی خدا دے تور خلق حامد اترے نو رکڑی زرد راشی پخائے بر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی زرد راشی پخائے بر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی ادا علم دا ہنر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی گر زوان بدے پسر سپینے پگڑائی